szyją krócej. Chwila, nastukałem się, zaraz powrócę. To mój styl, bez nerwów, bez złudzeń. Emanuję luzem, mam swoją muzę. Jestem stróżem swojej duszy. Kumuluję energię do burzy. Skupiam się jak w tle, deszcz mi służy. Czasem się zamulę i mnie znuży. Chwila i pomaga, skręcam jointa skurwysyna. Lecę, chwila spadam, ludzie mówią różne rzeczy. Błagam, ja pierdolę, nawet jak ktoś krzyczy. Chciałbym życzyć wszystkim tego. Chwila, zawsze spoko, ZTJ, Pilak. Moment, chwila, daj se luzu. Moment, nie chcę kurwa żadnych komend. Chcesz być ziomem, musisz się powstrzymać. Chwila, mówię, i mała przerwa w rymach. I już dobrze w myślach, wolę tak niż jak mam cię zmyślać. To jest lepszy patent, lepszy świat niż agresja. Wizja życia, misja, zwyczaj, chwila. Więc zwolnij chwilę, pomyśl, proszę. Życie stałoby się prostsze. Ostrzej, daj spokój, chwila mądrzej. Chwila dla wytchnienia, jak się złoszę. Nic na szybko, wiem o tym dobrze. Chwila i tak zdążę, myślę, zdążę. A jakby co, to gdzieś tu krążę. Chwila, więc teraz sprawdź mój krążek. Chwila.